kutafuta wilaya zote sikuoni. Umekwenda wapi? Sijui uliko ewe mama. Mitaa yote nimemaliza sikuoni. Nimepata habari umekwenda Likwachiwa, Magomeni, Manzese na kutafuta ewe mama. Buguruni, Kigogo pia Temeke uonekani. Nakutafuta wilaya zote sikuoni. Umekwenda wapi? Sijui uliko ewe mama. Mitaa yote nimemaliza sikuoni. Nimepata habari umekwenda Likwachiwa, Magomeni, Manzese nakutafuta ewe mama. Buguruni, Kigogo pia Temeke uonekani. Ayako nimeambiwa umekwenda Likwachiwa. Mwananyamala nimeambiwa umekwenda Likwachiwa. Umeshikwa na jua, oh mama, umeshikwa na jua, oh mama. wanajua mama, umeshikwa na jua, umeshikwa na jua mama.